นสัมพันธ์สองเราคอยเติมช่องว่างเปิดทางแล้วสร้างรอยร้าววันนั้นพี่คงสุดเหงาจึงเฝ้าฝากคำย้ำยามสองเราไกลพี่กลัวใจเจ้าลมปากจากเขาคอยเป่าจนเจ้าเผลอไปช่วยเอารักชื่ออย่าทิ้งคำมั่นเราไว้ยามเหงาหรือคราวหวั่นไหวอย่ายอมให้ใครมาแย่หากโลกไม่แตกอย่าลืมวันI'm not afraid.